Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyoruz. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Ben Asu Aksoy, evet ismimi de söylemeyi unuttum bu arada. Kadının adı var Asu, söylemek lazım. Evet. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Bugün özel bir gün. Bizi de çok doğrudan ilgilendiren Kadınlar Günü. Biz tabii kadınlar için özel bir gün ayrılmayacağı zamanların gelmesini de dileyerek bugün kültürel miras ve koruma alemindeki kadınlardan bahsedeceğiz. Restorasyon kadınlarından. Bugün baktığımız zaman kültürel miras ve koruma alanında bu işi yapan kadınlar, eğitimci kadınlar, kuramla ilgilenen kadınlar çok sayıdadır. Bu alanda oldukça etkindir. Koruma uygulama sahasında da söz sahibi ve etkindirler. Günümüzde böyle ama çok eskiden daha koruma formal eğitimleri ülkemizde yokken ilk restorasyon uygulamaları yapılmaktayken çok önemli 3 tane isim var. Onlar üçü de kadın. Bunlar Cahide Tamer, Mualla Anheger ve Selma Emler. Bunlar öncü kadınlar. Ta 1940'larda, 50'lerde restorasyon uygulamalarında çalışıyorlar. Çok önemli yapılarda işler yapmışlar. Ben bu kadınlara restorasyonun büyük anneleri ya da kız tarafından gidersek anneanneleri demeyi seviyorum. Çünkü onlar bizlerin öncüleri. Biz onların açtıkları yoldan gidiyoruz. Yazık ki yalnız bu kadınlar çok iyi bilinmiyorlar. Herkes bilmiyor, tanımıyor onları. Biz tanıyoruz, biliyoruz. Belki sadece Cahide Tamer'in topuklu ayakkabıları, paltosu, şapkası ve çantasıyla hanım hanımcık bir resmi vardır Ayasofya'nın kubbesinde. Bu belki görülmüştür, bilinir olabilir. Çok hoş bir resimdir bu. Neyse ki son zamanlarda yine bir restorasyon kadını olan hocamız Nur Akın'ın 94 yılında yazdığı bir makaleyle ön ayak olmasıyla gençler, genç arkadaşlarımız bu kadınları araştırıyorlar. Yaptıkları işleri ve hayatları hakkında araştırmalarını ortaya koyuyorlar, işlerini ortaya çıkarıyorlar. Böylelikle onların bu öncü emeğini kutlamış oluyoruz. Bu araştırmacılardan biri yine restorasyon kadını olan Selcan Coşkun bizimle. Bize biraz bahsedecek onların neler yaptıklarından, hayatlarından. Selcan Coşkun 2005 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı'nda öğretim görevliliği yapıyor. Lisansını ve doktorasını da yine aynı kurumdan almış. Yüksek lisansını ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde koruma programında tamamlamış. Doktora konusu da Türkiye'de korumanın tarihi. Zaten bu bağlamda da onun içindeki kadınları da ayrıca çalışmış. Şu anda da doçent olarak görev yapıyor. Evet Selcan, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle beni programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Keyifle takip ediyorum programınızı. Ben de bugünü, Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyorum. Evet, sizin de bahsettiğiniz bu üç isim, Türkiye koruma tarihinde isimleri hatırlanan önemli işlere imza atmış kadın mimarlar. Yolları ilk olarak 1940'larda akademide kesişiyor. Daha sonra meslek hayatlarında da aynı kurumlarda görev alıp tarihi yapıların onarılması alanında çalışıyorlar. Şöyle bir hatırlamamız gerekirse, aslında 1940'larda kadın mimar sayısı da oldukça az. Onların mezun oldukları dönemlerde. Cumhuriyet döneminde mimarlık bölümünden mezun olan ilk kadın mimarlar Münevver Belen ve Lemen Tomsu. Bu 1934 yılında. Yekta Özgüven bu konuda güzel bir çalışması var. Ondan öğrendiğimize göre 1938-1950 arasında toplam 38 kadın mimarlık eğitimini tamamlamış. Bunlar arasından Cahide Tamer, Mualla Eyüboğlu Anheger ve Selma Emler de birbirlerinin peşi sıra Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oluyorlar. Cahide Tamer 1915 doğumlu, aralarında en büyük olanı. Lisede evlenince kısa bir süre eğitimine ara vermek zorunda kalıyor. Evliliği bir sene sonra ayrılıkla sonuçlanıyor ve Cahide Hanım akademinin resim bölümünde eğitim almaya başlıyor. Bu sırada tezip, hat, minyatür ve sedef kalkmacılığı gibi geleneksel Türk sanatları ile ilgileniyor. Onlarla ilgili dersler aldığını biliyoruz. Lise diplomasını dışarıdan sınavlara girerek alıyor. Yani aklında mimarlık var ve 1938'de Güzel Sanatlar'dan akademinin mimarlık bölümüne geçiş yapıyor. 1943'te de başarıyla mezun oluyor. Mezun olur olmaz da dönemin koruma alanındaki önemli kişiliklerinden biri olan Sedat Çetintaş'ın yanında Rölebe Bürosu'nda işe başlıyor. 1943'te de ilk kişi olarak Ayasofya Müzesi onarımlarında görev aldığını görüyoruz. Meslek hayatında 1943-56 arasında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde restorasyon murakabı yüksek mimar yani kontrolör olarak İstanbul Rölebe Bürosu'nda, İstanbul Ayasofya Müzesi'nde, Topkapı Sarayı'nda ve arkeoloji müzelerinde görev aldığını görüyoruz. 1956'da da daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrosuna geçiyor ve emekliliğine dek bu kurumda görev yapıyor. Bu üç kadın koruma uzmanından biri de Mala İboğlu Anheger. Mala Hanım 1919'da Sivas'ta doğuyor, Trabzon'da büyüyor. Büyürken abileri Bedri Rami Eyüboğlu ve Sabahattin Eyüboğlu'nun sanatçı kişiliklerinin etkisi oluyor. Mimar olmak amacıyla akademiye girdiğinde abisi Bedri Rami Eyüboğlu da akademide resim bölümünde asistandır. 1942'de mimarlıktan mezun olur olmaz abisi Sabahattin Eyüboğlu'nun teşvikiyle çalışmak için Anadolu'ya gidiyor. Burada Muhalla Eyüboğlu'nun K enstitüleri ile ilişkisinin başladığını görüyoruz genç yaşında. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde yapı kolu öğretmeni olarak atanıyor önce. Bu sabit görevinin yanı sıra da ülkenin dört bir yanındaki 15 enstitü ile de ilgileniyor. Buralarda yürütülen eğitimlere destek veriyor. Ayrıca enstitü binaları için açılan yarışmalara da katılıyor. Yani mimarlık mesleğini de sürdürüyor. Bir kısmını kazanıyor ve yapıları inşa ediliyor. Anadolu'da bu yoğun geçen 5 senenin ardından Muhalle Hanım ciddi bir hastalık geçiriyor ve İstanbul'a dönüyor. Hastalıktan toparlanması bir yılını alıyor. Sonrasında da Güzel Sanatlar Akademisi'nde Yüksek Şehircilik ve Tasarı Geometri bölümünde asistan oluyor. 1951 yılında örgütlenen Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'na Albert Gabriel'in tavsiyesiyle ilk raportör olarak atanıyor. Böylece de çok sevdiği tarihi yapılarla yakın ilişkisi başlamış oluyor. Üçüncü değineceğim kadın mimar da Mahmude Selma Emner, 1920 doğumlu en gençleri. Hakkında nispeten daha az bilgiye sahibiz Selma Emner'in. Çanakkale Biga'da doğduğunu biliyoruz. 10 yaşında geçirdiği çocuk felcinden dolayı eğitimde bir yıl ara vermek zorunda kalıyor. Hastalığından kaynaklanan yürüme güçlüğü de tüm hayatı boyunca devam ediyor, onu biliyoruz. Selma Hanım Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümündeki eğitimini 1944'te tamamlıyor ve aynı senede Milli Eğitim Bakanlığı'nda mimar olarak göreve başlıyor. Burada kız ve erkek sanat enstitüleri projelerinde tasarımlarında mimar olarak görev yapıyor. Fakat daha çok tarihi yapılarla ilgilenmek istediğini biliyoruz ve 1951'de de kendi isteğiyle Topkapı Sarayı Müzesi'ne geçiyor ve bundan sonra da emekliliğine kadar o pozisyonda çalışıyor. Evet, bunlar hakikaten öncü kadınlar. Bunların tabii çok önemli restorasyon uygulamaları var. Onlardan da söz eder misin lütfen? Tabii, evet. Gerçekten de kendi dönemlerinde önemli uygulamalarda söz sahibi oluyorlar. Yine sırayla anarsak, Cahide Hanım ilk olarak 12 yıla yayılan bir 7 kule onarımları var Cahide Hanım'ın yürüttüğü. Kendisi restorasyon alanında çok büyük deneyim kazanıyor bu çalışmayla, bu onarımla. Ardından da Kariye Müzesi, Bodrum Camisi, Fenari İsa Camisi gibi diğer önemli Bizans yapılarının onarımlarında görev alıyor. Burçin Hanım'ın söz ettiği tayyörlü topuklu ayakkabılı fotoğrafta Ayasofya'nın yan kubbelerinden birinin üzerinde 1956 yılında çekilmiş. Cahide Hanım Ayasofya Müzesi'nde birçok farklı dönemde uygulamaları takip etmiş. Bunu biliyoruz. Muhala Hanım'a geldiğimizde Muhala Anheger. O da demin söylediğim gibi Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Türkiye çapında pek çok tarih yapının onarımında kontrolör olarak görev yapmış. İşte Edirne Selimiye Arastası, Üç Şerefeli Camii, Trabzon ve Kayseri Kaleleri, Mardin Zincirliye Medresesi ilk akla gelen yapılar. İstanbul'dan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi gibi onarımını takip ettiği yapılar var. Selma Emler ise Daha çok Topkapı Sarayı onarımlarında görev almış. Topkapı Sarayı dışında da Şile Kalesi, Galata Mevlevihanesi gibi önemli başka bazı anıtsal yapılarda da görev almış. Tabii özellikle üçünün yollarının da Romeli Sarı restorasyonunda kesişmiş olduğunu hatırlamakta fayda var. 1955-58 arasında hayata geçirilen bu restorasyon dönemi için çok önemli, çok önemsenmiş. İstanbul'un fethiyle de ilişkilendiriliyor. Açılışında da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Menderes geliyor. Restorasyon bittikten sonra Cahide Tamer'in de onarımı onlara anlattığı fotoğraflar mevcut, görebiliyoruz. Bu onarımda eş zamanlı ve farklı zamanlarda olmak üzere Selma Emner de, Muhalla Eboğlu, Anheger de görev almışlar. Hepsi bu onarımda önemli rolleri olmuş. Bir de şey soracaktım. Bu yani bu üç kadın çok önemli gerçekten. Restorasyonlar yapmış, çok önemli projelerde çalışmışlar. Peki yani geride ne bırakmışlar diye insan merak ediyor. Yani notlar, işte anılar, ne bileyim ben dersler. Yani kendilerini takip edecek yeni yetişen insanlar için ne tür malzeme bırakmışlar ve o malzemeler şimdi nerede? Ne kadar biliniyor yani bir de bu insan, bu kadınların bu yaptığı bütün bu çalışmalar. Siz bunları araştırırken nasıl bir süreç yaşadınız? O da önemli bir boyutu bu işin çünkü tanınmak, bilinmek, yeni nesillere aktarmak bu bilgileri. Özellikle tabii, kadınların tabii. Bilgilerini tabii. Arşivlerinin evet ne olduğundan söz edeceğiz. Bu kuramsal çalışmalarını bir Selcan söz etsin. Çünkü o zamanlarında çok önemli kongrelere katılmışlar. Sonra da arşivlerinin ne olduğunu konuşuruz. Tabii aslında evet ben de ona değinecektim. Çok iyi bir noktada sordunuz. Yani aslında sadece uygulama yönüyle değil de korumanın kuramsal yönüyle de ilgilenmişler ve yayınlar yapmışlar. Üçünün de geriye bıraktığı yayınlar var. Yani bana göre sorumlu oldukları yapıların nasıl korunması gerektiğiyle de ilgilenmiş ve yani bunu dert edinmişler. Sadece hani malzemesiyle değil ama şey bu biçimiyle de ne yapılması gerektiğiyle ilgili de bu yaklaşımlarla ilgili. Bunun için de biraz belki aldıkları eğitimden bahsetmem gerek. Çünkü ileriye taşımışlar eğitimlerini, mimarlık eğitimini. Cahide Hanım'a örneğin 1950'lerde 2 ay boyunca Paris'te Tarihi Anıtlar Dairesi yetkilileri tarafından Fransa'daki önemli anıtsal yapı restorasyonlarını gezdiğini biliyoruz. Uygulamaları incelemiş. Bunu takiben İtalya ve İspanya'da uygulamalara katılmış. Yine oradaki yetkililer tarafından gezdirilmiş. Türkiye'ye döndüğünde de hatta kendisi İtalya'daki uygulamalardan özellikle çok etkilendiğini ve örnek aldığını söylüyor yazılarında. Sonra yine Cahide Hanım'ı 1957'de Fransız Mimar Restoratörler Birliği'nin Paris'te düzenlediği 1. Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi'ne, önemli bir kongre. Burada çok önemlidir. Venedik evet, tüzüğüne kadar varan çalışmaların başladığı yer. Evet, burada dinleyici olarak gittiğini biliyoruz. Eşi Hadi Temer de Fransa'da bir eğitim alıyor. Beraber Fransa'ya gidiyorlar. Bu da ayrıca bir katıldığı kongre. Muhalle Hanım da yani kendisi belki eğitim olarak değil ama o da Topkapı Sarayı örneğin harem yapılarıyla uzun yıllar çalışıyor restorasyonlarında. Ve bunlarla ilgili de aktardığı önemli bir yayın var. Buradan da işte koruma tarihine ışık tutuyor. Dönemin yaklaşımlarını aktarıyor bize. Selma Hanım'a geldiğimizde o da oldukça ilginç. O bir yandan işte mesleğine devam ederken bir yandan da ciddi anlamda akademik çalışmaları sürdürmüş. Rumeli Sarı'ndaki onarımdaki çalışmalar başarılı gidince Albert Gabriel'in dikkatini çekmiş ve Gabriel'in teşvikiyle zaten Gabriel'in diğer mimarları, diğer kadın mimarları da teşvik ettiğini ve beğendiğini biliyoruz, ilişki içindeler. Gabriel'in teşvikiyle 1957'de Kültür Bakanlığı tarafından Paris'e eğitim amaçlı gönderiliyor. Burada 2,5 yıl kalıyor. Tarihi anıtların bakımı ve onarımları konularında bir eğitim tamamlıyor. Geri görevine dönüyor. Sonra da 1964 Venedik Kongresi'ne Türkiye'den Doğan Kuban'la birlikte katılan 2 kişiden biri olduğunu biliyoruz Selma Emner'in. Emlak sadece dinleyici de değil, burada bir bildiri sunuyor. Bildirisinde de işte 62-63 yıllarında yürüttüğü Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonları anlatıyor. Ve bu onarımla ilgili önemli bir Türkçe yayın da yapıyor sonrasında. 69'da da yine devam ediyor eğitimine. Bu sefer UNESCO bursu alarak Roma Üniversitesi'nde restorasyon alanında bir eğitimi tamamlıyor. Ve meslek hayatı boyunca da ayrıca yani bireysel olarak da pek çok sempozyumda bildiri sunduğunu görüyoruz. Yani aslında... O kadar biliniyorlar. Aslında buradaki soru yani bu evet çok çalışkan demek ki çok önemli katkıları var ama ne kadar biliniyor bu insanlar? Yani mesela size eğitim boyunca bu kadınların çalışmaları anlatıldı mı, okutuldu mu? Yazdıkları makaleler okutuldu mu? Erişilebilir miydi? Yani bilinmeleri, sayılmaları, saygınlıkla anılmaları bunu merak ediyorum ben. Ve bugün evet. De mesela çok sayıda restoratör var. Burçin işte sizler onlardansınız. Evet. Onlar olarak bu sektörde çalışan. Ama ne kadar yani adınız o anlamda geçiyor? Bercan istersen şu son Cahide Hanım'ın sözünü bir ile çok önemli kongrelere katılmış. Yani restorasyon kuramının kurulduğu, oluştuğu zamanlarda çok önemli kongrelere katılmış. Yani biz de tabii bizler biliyoruz dediğim gibi ama şu son sözü çok tatlı. Onu istersen bir söyle oradan bugünkü çalışmalara geçelim. Evet, yani Cahide Hanım bunu hani ben bir tutku gibi görüyorum biraz da. Yani bu mesleki hayatı onun özel bir tutkusu aslında. Yani şöyle diyor, eski eser onarımı memleketimizde yüksek mimar ve mühendisleri maddi bakımdan tatminine imkan verecek bir saha olmaktan uzaktır. Halen bu branşta senelerce emek vermiş olanlar daha ziyade bu yolun cezbesine kendini kaptırmış kimselerdir diyor. Evet, bu bugün de böyle, bu da aynen geçerli. Şimdi Asun'un sorusuna da dönersek, hakikaten bunlar çok önemli kişiler. Evet, biz bu eğitimi alanlar, konuyu yakından bilenler biliyoruz ama bu genç araştırmacılarımızın katkıları çok önemli. Yakın zamanlarda ortaya çıkarıldı. Özellikle işte Selcan'ın çalışmaları, İrem Yaylalı ve Işıl Çok Uğraş mesela, Mualla Anheger'in arşivini çalışıyorlar, bir yayına dönüşecek. Yakında. Barış Altan Cahide Tamer'in arşivi üzerinden doktorasını yapıyor. Bu arşivler çok çizimleri var işte bütün belgeleri var. Tabii kurumlar tarafından sahip çıkılması lazım. Çünkü hepsinin ailesi her zaman bunlarla baş edemiyor veya işte durumları uygun olmuyor. Onun için bunlara sahip çıkmak da şart. Bu insanlar 40'lı 50'li yıllarda çalışmış. Bugüne de bakarsak hani ben de kendi deneyimimden söyleyeyim. Evet, Cahide Hanım'ın dediği gibi. Evet, bu işten para kazanılmaz. Buna biraz adanılarak katılınır. Yani bugün de restorasyon uygulama sahasında, eğitiminde işte kuramının üzerine çalışan çok kadın vardır. Normalde bir yapı şantiyesi erkek egemen, erkeklerin olduğu, onların sözünün geçtiği bir manzara vardır ama bizim restorasyon şantiyelerinde, koruma şantiyelerinde çok kadın görürsünüz. Biz de iskelelere çıkarız. Kubbelerin tepelerinde gezeriz Cahide Hanım gibi. Çünkü bu iş yapının hemen dibinde olarak buna elleyerek yapılan bir iştir. Ve birebir oralardayızdır. Vakıflar gibi bugün, Kültür Bakanlığı gibi kurumların da yine kontrolörlük pozisyonlarında çok kadın vardır. Onların da çok sözü geçer. Mesela kurulların raportörleri ki onlar asıl projeleri inceleyen, asıl işi yapan kişilerdir. Kadınlar çoktur. Yalnız burada ne yazık ki en tepede az görüyoruz bakanlıkta ve vakıflarda. En üst konumda biraz zor görüyoruz. Milli saraylarda da ben çalışmıştım. Orada da hep şantiye şefleri kadın arkadaşlarımdı. Söz sahibidir yani kadınlar sahada. Ezik değilizdir diyebiliriz. Kazı alanlarında da yine bugün de çok fazla kazı başkanı kadın var. En azından yani fazla değilse bile eşittir diyebiliriz herhalde kadınların sayısı. Arkeolojik kazılarda da bizim restorasyon alemindeki duayenler gibi Halet Çamber, Ufuk Esin, Cale İnan gibi isimleri de almamız lazım. Onlar da arkeolojik kazıların öncüsü kadınlar. Halit Çember'le Muhalle Anneger'in de yolu kesişiyor değil mi Selcan? Evet, akademide asistanken 2 yaz üst üste yazılı kaya kazılarına katılıyor Muhalle Hanım kendi isteğiyle. Fransız Anadolu Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen orada arkadaş oluyorlar. Halit Çember de var orada ve o arkadaşlıkları bir ömür boyu devam ediyor. Evet, Halit Çember de bir anıt gibidir yani bu konuda. Müzelerde de çok... Şey yani bu kadınların işte hatırlanmaları yani önemlerinin döne döne kurumlar tarafından anlatılması, sergiler yapılması, kitaplar basılması, işte ne bileyim öğrencilerin anlamaları, işte yani yeni neslin anlaması için kurumların sahip tabii ki çok önemli gerçekten. Onun evet için yani tarih açısından, restorasyon evet. Tarihi açısından müzelerimizde de çok kadın görürüz. Mesela İşte Topkapı Sarayı Ayasofya Müzesi'nde onlar da çalışmışlar. İbrahim Paşa Sarayı Müzesi ki Türk İslam Eserleri Müzesi'ydi. Oralarda da yakında kaybettiğimiz Filiz Çağman'ı analım. Önemli bir Topkapı Sarayı'nınla birlikte anılır onun da adı. Nazan'ı İbrahim Paşa Sarayı, sonra Sabancı Müzesi. Zeynep Kızıltan Arkeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin müdürlüğünü yaptı. Bir kişi daha var burada çok önemli ki bizim koruma uygulamamız, koruma işleri açısından çok önemli bir laboratuvar kurulmuştu. Kültür Bakanlığı Merkezi Laboratuvarı. Burada analizler, konservasyon analizleri yapılırdı. Şimdi bu laboratuvarların sayısı arttı ama bunu kuran ve yıllarca müdürlüğünü yapan Ülkü İzmirligil'i de anmak istiyorum. Çünkü o çok katkısı oldu bizim koruma uygulamalarına. Çok önemli bir laboratuvar. İşte Müzeler Konseyi Başkanlığı'nı bir Türkiye'li bir kadın Suay Aksoy yaptı İKOM'un başkanlığını. Bu hala sene yapıyor değil mi? Geçen sene ayrıldı başkanlıkta. Ama bilim komitesinde. İKOMOS'un işte bu sene uluslararası İKOMOS'un başkanı bir kadın seçildi. Uluslararası İKOMOS'u söylüyorum. Türkiye İKOMOS'unda da hep kadın başkanlarımızı sayayım. İşte Zeynep Ağınbay, Nur Akın, Yegan Kahya, İclal Dinçer, onlar da hep kadın görüyoruz. Evet. Ve son bu 2 gün önce yeni bir seçim yapıldı. İKOMOS Türkiye'nin başkanı Burçin Altınsay, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyoruz. Duyurmadık ama burada duyurmuş olduk. Evet, UNESCO'nun başında Audrey Azoulay var, o da bir kadın. Europa Nostra, Uluslararası Avrupa Europa Nostra'sında da aslında başkan değildir ama bütün işleri yürüten genel sekreteri Şineska Kadrilovic de, o da kadın. Böyle bir çoğunluğumuz var yani bu alemde Asu. Evet yani aslında bu isimlerin üzerinden giderken böyle bir şey takvim gibi ya da bir nasıl bir şey yapmamız lazım. Yani mesela Ülkü İzmirligil dedin falan bütün bu isimler timeline, bir evet, araya evet. Gelerek yani aslında evet. Bu kültür mirası dünyasında çok önemli yapı taşları bu insan arşivlerde yani, yayınları ne filan gibi böyle bir derli toplu galiba bir çalışma yapmak gerekiyor. Ve bunun hani neden böyle olduğunu da değinmek istiyorum. Akademiyada çok hocamız vardır kadın hoca ama o akademide genelde mimarlıkta bir kadın çoğunluğu vardır. Şimdi sen de akademidesin. Evet. Gene öyle değil mi yani hocalar? Tabii öyle. Çok, devam ediyor. Bu iş yalnız yani kadınların çok olması, koruma eğitimi yüksek lisans seviyesinde veriliyor biliyorsunuz. Bir de meslek yüksek okullarında veriliyor. Buralarda da mesela öğrenciler hep daha çok kızlar olur. Son evet. Yıllarda erkekler de ilgi gösteriyor ama bu da herhalde bu iş zor bir iş, hassas bir iş, dikkat gerektiren bir iş, çok çalışmak gerektiren bir iş. O nedenle herhalde zor ve zahmetli olması, kızlar bu konuda daha dayanıklı, daha bu uzun eğitimlere dayanıyorlar. Bu açıdan da tercih ediyorlar herhalde ve belki hani daha klişe bir şeyle bu kadınlarda olduğu söylenen koruyucu, kollayıcı ruh da belki etkili oluyordur korumada. Ama bütün bu anlattıklarınızdan sadece yani sahada değil, işin teorisinde, politika geliştirmesinde, yönetiminde de kadınlar var. Yani var, her evet. Yerde var. Hepsinin adını sıyırması tarihe evet, not olarak geçmesi, hatırlanması ve yararlanılması gerekiyor işte. Yani sahayı vurguluyorum çünkü orada azızdır normalde. Yani mimarlık sahasında azızdır, uygulamada, restorasyonda çokuz. Kazı alanları da öyle. Kazılarda da mesela kadın işçi çalıştırılır ama hizmet işlerinde çalıştırılır. Profesör Doktor Sevil Gülçür ilk güvercin kayası kazısında kadın işçileri bizzat kazma, yani temizleme kazma işinde çalıştırmış. Ki bu da çok önemli bir şey. Ondan sonra yayılmış başka kazı alanlarına da. Evet, böyle kadınlar güçlü. Diyerek Selcan'a ve Burçin'e ve kendime, hepimize, bütün kadınlara teşekkür ediyoruz. Ve bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Restorasyon kadınları çok yaşasın. Hoşça evet. kalın. Hoşçakalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.